Sura 79. An-Nazi'at. Oni koji čupaju. Meka. 46 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wan-Nazi'ati gharqa. Tako mi oni koji čupaju grubo. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا i onih koji vade vlako. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا i onih koji plove brzo. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا pa naređenja izvršavaju žurno. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا i sređuju ono što nije sređeno. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَا na dan kada se zemlja potresom zatrese, tatba'uha radifa, za kojim će slijediti sljedeći, kulubun yawma idhin wadifa, srca toga dana biće uznemirena, absaruha khashi'a, a pogledi njihovi oboreni, yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ovi pitaju zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada, a iza kunna izaman nakhira, zar kad truhle kosti postanemo, qalu tilka idan karratun khasira, još kažu e tada bismo mi bili izgubljeni, a innama hiya dajratun wahida, a bit će to samo povik jedan. Fa iza hum bis-sahira, i evo njih na zemlji. Hal ataka hadithu Musa, da li je do tebe doprla vijest o Musau? Iz nadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddasi tuwa, kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovno. Izhab ila fir'auna innahu tala, idi faraonu, on se osilio. Fakul hal laka ila an tazakka, i reci, da li bi ti da se očistiš? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, da te o gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš. Fa arahu l'ajata l'kubra, i onda mu je najveće čudo pokazao. Fakallaba wa asa, ali je on porekao i nije poslušao. Thumma adbara yas'a, već se okrenuo i potrudio. Fahasara fanada, i sabrao i povikao. Faqala ana rabbukum al-a'la, ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, to je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A antum ašaddu khalqan am as-samaa banaaha, a šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao. Rafa'a samkaha fasawaha, svod njegov visoko digao i usavršio. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Wal arda ba'da zalika dahaha, poslije toga je zemlju poravnao. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, iz nje je vodu i pašnjake izveo. Wal jibala arsaha, i planine nepomičnim učinio. Mata'an lakum wa li an'amikum, na uživanje vama i stoci vašoj. Fa iza ja'atis الطَّامَّةُ الْكُبْرَى A kada dođe nevolja najveća. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى I kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao. فَأَمَّا مَنْ طَغَى Onda će onome koji je objestan bio. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا I život na ovome svijetu više volio. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Džehennem, prebivalište postati sigurno. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى A onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Džennet će boravište biti sigurno. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا O njemu samo gospodar tvoj zna. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا A njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.